दी तेरे जहे छत्ती फिर दे मेरे पिछे पिछे दिल चक्की फिर दे मैनू कहिंदी तेरे जहे छत्ती फिर दे मेरे पिछे पिछे दिल चक्की फिर दे ओ की आकड़ दिखा के रही टाल दी आकड़ दिखा के रही टाल दी मेरा रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू shaadi.com उत्ते मुंडा पाल दी रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू shaadi.com उत्ते मुंडा पाल दी रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू shaadi.com उत्ते मुंडा पाल दी पाके यूके दे फ्लैग वाले कपड़े चक रखे सी तू उच्चे बड़े नखरे लगे बनदा होना ए बीबा तेरे लई जहाज ए सवीक चली जाना कहंदी साल दी वीक चली जाना कहंदी साल दी मेरा रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू shaadi.com उत्ते मुंडा पाल दी रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू shaadi.com उत्ते मुंडा पाल मैनू देख के स्टाइल सी की मार दी भूग मार के सी जुल्फां सवार दी भूग मार के सी जुल्फां सवार दी निगाह काली तेरी पौंदा दी चमक ने नहीं ओ पता तैनू कीमत प्यार दी जदों हुस्ना दा कर दी कमंड कोई नार रहिंदी कदर ना जुल्फां दे नाल दी कदर ना जुल्फां दे नाल दी मेरा रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू shaadi.com उत्ते मुंडा पाल दी सबक तैनू मोड़ के दंद कट दी सी दिल मेरा तोड़ के दिता रब ने सबक तैनू मोड़ के यार लपना नी रवि राज वर्गा भावे कर यार दस हथ जोड़ के तेरा हुंदा नी विआह मैनू दस गया मान नी तू थां थां ते फिरे दीवे बाल दी थां थां ते फिरे दीवे बाल दी मेरा रुकदा नी हासा मैनू अज पता लगा नी तू shaadi.com उत्ते मुंडा पाल दी रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू shaadi.com उत्ते मुंडा रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू shaadi.com उत्ते मुंडा पाल दी।